ईशु मसीह मुगचो ईशु मसीह अमचो ईशु मसीह रखदा ईशु मसीह सुनदा ईशु मसीह बदलदा ईशु मसीह तकदा माझो येशु मसीह तुझो येशु मसीह तुमचो येशु मसीह आमचो येशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। येशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। शैतान भी उसके आगे रुकता नहीं है, शैतान भी उसके आगे रुकता नहीं है। डर के भाग जाता जैसे देखे यीशु को। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। उदासी जब भी छा जाती है, बेचैनी हद से गुजर जाती है। दिल में उदासी जब भी छा जाती है, बेचैनी हद से गुजर जाती है। याद करो उसको, लो उसका नाम ही, याद करो उसको, लो उसका नाम ही। खुशियाँ मन को देता है हमारा प्रभु। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। सपने जब अधूरे कहीं खो जाते हैं, आँख में से आंसू निकल आते हैं। सपने जब अधूरे कहीं खो जाते हैं, आँख में से आंसू निकल आते हैं। सपने जब भी देखो यीशु का नाम लो, सपने जब भी देखो यीशु का नाम लो। सपने पूरे करता है हमारा प्रभु। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। जय बोलो हाथ अपने उठा के, सबके लिए मांगो जीसस के नाम से। उसकी जय बोलो हाथ अपने उठा के, सबके लिए मांगो जीसस के नाम से। तुमको भी मिलेगा प्यार सबसे करो, तुमको भी मिलेगा प्यार सबसे करो। सिर्फ यही चाहे हमारा प्रभु। यीशु मसीह है सच्चा प्यारा प्रभु, सबको प्यार करता है हमारा प्रभु। शैतान भी उसके आगे रुकता नहीं है, शैतान भी उसके आगे रुकता नहीं है। डर के भाग जाता जैसे देखे यीशु को।